Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een nieuwe plaat voor Gino Vannelli. Het album heet The Life I Got. Je hoorde hier Good Neighbors. En daarvoor The Kane Gang en The Closest Thing to Heaven. Dan gaan we naar ons eerste onderwerp vanavond. Hergebruik zorgt vaak voor een unieke tuin. Lianne Groeneveld helpt je tuin ecologischer en klimaatbestendiger te maken. Ze is bij TerraCox. Lianne, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. Lianne, de tuin ecologischer en klimaatbestendiger maken. Wat houdt dat in, een tuin ecologischer maken? Ik ben ecologisch tuinontwerper en dat wil zeggen dat ik rekening houd in mijn werk met de natuur. En dat betekent dat je onder andere dieren die in de omgeving van zo'n tuin voorkomen helpt, maar dat je ook iets niet doet waar de natuur last van heeft. Bijvoorbeeld gif gebruiken. De bodem heel erg verstoren. Want in de bodem zit ontzettend veel bodemleven. De bodem verstoren, hoe doe je dat? Ja, met een enorme graafmachine verstoor je het meeste. Ja. Maar met flink spitten kun je ook al veel doen. Ja, kunstmest, dat is slecht. Kunstmest doodt het bodemleven. Ja, en we weten het niet, maar onder onze voeten zit zoveel leven. En eigenlijk weten we daar nog minder over dan over alles wat in het heelal zich afspeelt. Dus je weet eigenlijk niet eens wat je doet als je die spa in de grond steekt. Behalve bijvoorbeeld die regenworm door midden klieven. Hè, dat kun je echt zien. Ja, maar ja, alles wat op kleinere schaal is, op microscoopniveau. Wat wel heel nuttig is voor die plant om te groeien. Of bijvoorbeeld je afwatering in je tuin. Dat kun je dan dus wel verstoren. Klimaatbestendigheid. Dat is een beetje dubbel. Heel veel mensen denken dan aan die bloedhete zomers. Maar waar we vooral mee te maken hebben is extremiteiten. Dus extreme buien, heel veel regen, heel veel wind, heel veel warmte, heel veel droogte. En dat allemaal afgewisseld. Een klimaatbestendige tuin is dus eigenlijk op allerlei weersfactoren, weersituaties ingericht. Dat is eigenlijk waar je rekening mee probeert te houden, voor zover dat kan. Ja. En het klimaat verandert. Het wordt vaak veel warmer. Er is vaak meer water. Dus dat is wel zinvol om daarop te letten. Ja, vind ik wel. Als je echt van je tuin wilt genieten. En tuinieren met de natuur mee is altijd mijn adagium. Werk niet tegenin. Als jij een tuin hebt waarin veel plassen staan, dan kun je die situatie iets verbeteren. Maar probeer daar geen plant neer te zetten die droge voeten wil. Misschien moet jij dan niet een stachies, dat is een ezelsoor. Misschien moet je die daar niet willen planten. Maar moet je gewoon een andere plant nemen. Ja, dat hoor je vaker. Denk aan moerasplanten. Er zijn heel veel mooie moerasplanten, hoor. We hebben bijvoorbeeld de grote kattenstaart. Dat is een plant die je in de zomer langs de oever ziet. Litrum heet die ook wel. Die heeft hele mooie paarse hoge stengels. Maar er zijn ook hele lage oeverplanten. Denk aan bijvoorbeeld de schoenlappersplant. Die bloeit echt al vroeg in het voorjaar. Dus ja, als jij bijvoorbeeld een natte tuin hebt, werk daar mee. En niet daartegen in. Mijn bedrijf heet Vergroenster en dat is niet voor niks. Want ik hou van groen. En ik hoop dat heel veel mensen daar ook van houden. Maar er zijn heel veel mensen die weliswaar van groen houden, maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Dus dan probeer ik ze ook te leren hoe ze met die planten om kunnen gaan. Wat ze moeten doen. Want het is helemaal niet zo moeilijk vaak. Ja, maar minder verharding. Dat hoor je inderdaad veel. En dat snap ik ook wel. Maar je zal maar 4 kinderen hebben of 5. En die willen allemaal graag spelen daar. En die willen een wip en een schommel. En je wil ook nog met je hele familie daar eten. Dus je zit vaak wel aan een soort verharding vast. Op Klopt. Je kleine postzegeltuintje. Een mogelijkheid, maar dat werkt vaak niet zo goed bij hele kleine kinderen. Een mogelijkheid is een halfverharding. Zo, denk aan grind of split. Of er zijn ook nog andere soorten. Daar moet je eigenlijk een plaatje van zien om dat uit te leggen. Maar je hebt een soort bowlingbaan waar je een pad van kan maken. Alleen kleine kinderen die gaan met die steentjes gooien of die stopt ze in hun mond. Dus dat werkt eigenlijk meer als er geen kleine kinderen zijn. Bij kleine kinderen wordt heel vaak gras toegepast. En wat ik dan probeer te doen is, gras is eigenlijk een woestijn voor heel veel dieren. Daar is niet zoveel voedsel te halen. Probeer nou eens gewoon een paar bloemen in dat grasveld toe te passen. Je kunt graszaad mengen met bloemzaden. Maar je kunt ook bloembolletjes, zoals krokusjes, toevoegen in het gras. Je kunt van alles. Dus ja, het is maar net wat jouw wensen zijn. Dus dit is mijn pijler, dat ik daarmee rekening hou. En dan afhankelijk van de situatie kijk ik hoe en op welke manier we dat dan precies inpassen. Je kunt een heleboel dingen doen, maar die regenton is een mooi klein ding. En plant een boom, want een boom zuigt heel veel water op, geeft schaduw, geeft koelte. Waar kunnen we terecht om er nog meer van te weten te komen of om dit na te lezen? Ja, dit is best wel ingewikkelde informatie en ik schrijf daar graag over op mijn blog. En die vind je op www.vergroenster.nl. Oké, duidelijk. Dankjewel Lianne Groenvelds voor je tips en je geweldige verhaal. La douleur de ton choix. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Muziek uit de jaren 90 van John Secada. Too Late, Too Soon was dat. En daarvoor uit Frankrijk, Chiffon en Le Fond du Lac. Zometeen, ze is de eerste vrouw die deel zal nemen aan de Nederlandse wetgeving. Dat stond in 1918 in het nieuwsblad voor de Hoekse Waard. Wie zij was, hoor je straks. Na Manhattan Transfer, een chanson d'amour. Een transfer was dat. Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid van de Tweede Kamer, werd geboren in Strijensas in Hoekse Waard op 4 maart 1875. Dit jaar is haar 150ste geboortejaar en het Suze Groenewegjaar. Oudheidkundige vereniging Het Land van Strijen nam het initiatief voor de expositie Van schoolbank tot kamerzetel. Bestuurslid Gis van Ballengooien is bij mij in de studio. Gis, welkom. Dankjewel. Het komt inderdaad uit onze koker vandaan. Wij hebben het initiatief genomen om alle mensen bij elkaar te roepen in de Hoekse Waard. Zodat het Suze Groenewegjaar kon gaan starten op 1 maart. Omdat 4 maart haar geboortedatum is. Hoe belangrijk is Suze Groeneweg geweest voor politiek in het algemeen? Ik denk voor de politiek in het algemeen dat ze heel belangrijk geweest is. Want ze durfde haar mondje open te doen. En zij stond niet voor de politiek en ze stond niet voor de mensen in de Tweede Kamer, maar ze stond voor de burgers. De vrouwen en de kinderen, dat is kinderen helemaal. Dat was haar hoofdmotto om daar achter te staan. En daar haar uiterste best voor te doen. En daar moest iedereen voor wijken. Want het was een gevleugelde uitspraak in de Tweede Kamer. Het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. En dat was ook inderdaad. Als ze een spreekbeurt had in de Tweede Kamer, dan zei ze altijd... onze Keno die heeft weer gesproken in de Tweede Kamer. Dus iedereen wist wel hoe ze in elkaar zat natuurlijk. En daardoor is het heel belangrijk geweest om de boel weer op gang te trekken en los te maken. En op te komen voor de kinderen. Ja. Hoe is zij in de politiek terechtgekomen? Ze is begonnen als als leerlingen op Strijen Sas. En toen ze 12 was, dan moet je van school af. Dat was zo, dan moest je gaan werken. En de vader zegt, ze gaan met mij mee naar het land om te werken. Maar de moeder zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Suze, die heeft zo'n goede kop. En die moet verder gaan leren. En vader en moeder, die hebben daar veel 65, heb moeder toch wel gelijk gehad. Dus de vrouw in Suze was al geboren natuurlijk. En toen heeft ze nog 2 jaar gewacht. En toen is ze naar Nummersdorp gegaan. Naar de Rijksnormaalschool. En daar heeft ze haar opleiding gekregen. En toen is ze met 18 jaar is ze gaan solliciteren als onderwijzeres. Schooljuffrouw heette dat toen. En dat is eigenlijk het begin geweest van haar carrière. Totdat ze eigenlijk in Rotterdam terechtgekomen is. En toen is ze zachtjes aan de politiek ingegaan van de SDAP. En binnen de kortste keren zat ze in het partijbestuur. En dat geeft ook wel aan dat wat een gedrevenheid dat ze had om hoger op te komen. Maar vanuit Rotterdam is ze eigenlijk in de politiek terechtgekomen. Dus eerst de gemeenteraad en toen is ze in de Provinciale Staten terechtgekomen. En daar vandaan is ze gekozen naar de Tweede Kamer toe. Dus dat was eigenlijk het begin, maar ze is altijd bij de SDAP gebleven. En hoe was de reactie van de politiek op haar verschijnen? Ja. Want ja, dat was wel even wat anders natuurlijk. Dat was heel erg hilarisch. Ik heb 5 jaar geleden hebben wij het onderzoek gedaan naar haar. En toen heb ik van iemand van ProDemos uit Den Haag vandaan. Daar heb ik de papieren gekregen van alle verslagen die zij gehouden hebben in de Tweede Kamer. En als je dat leest, dan ja, die mannen die gaan wel op achteruit hoor. In het begin dan is het ja die vrouw, maar het was binnen de kortste keren van je zal naar me luisteren. En zo kwam ze echt geloven. Dat was echt een keno. Heeft ze iets belangrijks voor elkaar kunnen krijgen ook? Ze heb onder andere opgericht dat de kinderen uit Rotterdam vandaan, dus toen ze nog echt in de schooltijd in Rotterdam zat. En in de gemeenteraad zat van Rotterdam, hebben ze voor elkaar gekregen dat de kinderen een vakantieweek in Hoek van Holland kregen. De witte kinderen die naar het strand mochten gaan om een beetje kleur bij te krijgen. Dat komt uit haar koker vandaan. En ze was heel erg gedreven in het bestrijden van het alcoholisme. En allerlei andere dingen. Maar dat kreeg ze wel voor elkaar. Want als ze het in de kop had, als ze het niet in haar kont, dan ging ze er echt voor 100% voor om het voor elkaar te krijgen. Hoe lang heeft ze in de landelijke politiek gezeten? Tot haar sterven toe. In 1940, het jaar ervoor, 1939, heeft ze een herseninfarct gekregen. En toen is ze heel hard achteruit gegaan. Dus daarna is ze eigenlijk niet meer in de Tweede Kamer teruggekomen. Maar in 1940 is ze toen overleden. Ze heeft in Rotterdam is ze toen een keer van een trap afgevallen. Dus nadat ze een herseninfarct gehad heeft. En toen is ze eigenlijk slechter been geworden en is ze eigenlijk niet meer van huis afgekomen. En toen woonde ze in Barendrecht en daar is ze blijven wonen. Ja. We maken even een sprongetje naar de expositie die er aan zit te komen bij jullie. 1 maart hè, opent die. Ja. Expositie onder de titel Van schoolbank tot kamerzetel. Wat kunnen we daar gaan zien? Ze hebben 50% fotomateriaal en 50% documenten die we boven water gekregen hebben. En daar hebben we 15 panelen van gemaakt van 1:10x70. Dus dat is eigenlijk de expositie van kind af aan. Dus waar ze gewoond heeft, waar ze geboren is. Tot aan het huis waar ze gestorven is. Tot haar begraafplaats toe. Tot de grafsteen die in Krooswijk ligt. Tot zover hebben we het helemaal uitgezocht. We spraken met Gis van Ballengooien van de oudheidkundige vereniging Het Land van Strijen. En meer in het bijzonder over de expositie van schoolbank tot kamerzetel die op 1 maart opent. En die natuurlijk gaat over Suze Groeneweg. Chris, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. En veel succes met de expositie. Dankjewel. Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan. Als zij naast mij neerlag,

loflied op zijn vrouw John Lennon, een woman. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Zometeen, er zijn nieuwe klimaatrisicokaarten over het erfgoed van Zuid-Holland. Maar eerst Melanie en We Don't Know Where We're Going. Every smile in the world, there's someone out there crying. And each time something is born, there's something dying. Still the river keeps on flowing, but we don't know what. Don't know where we're going. For every sunny sky is a sky that's gray with warning. And in the darkest night, somewhere it's morning. ...1972, Melanie. Ons volgende onderwerp. Onlangs hebben Erfgoedhuis Zuid-Holland en Climate Adaption Services unieke klimaatrisicokaarten uitgebracht. Die kaarten maken voor het eerst inzichtelijk hoe kwetsbaar erfgoed in Zuid-Holland is voor klimaatverandering. Nick Warmerdam van het Erfgoedhuis is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Nick, welkom. Dankjewel. Klimaatkaarten, die zijn er al zoveel en jullie tonen daarmee de kwetsbaarheid van het erfgoed. Dus het gaat over jullie gebouwen en erfgoed waar jullie verantwoordelijk voor zijn als erfgoedhuizen. Ja, ja, het gaat eigenlijk over al het erfgoed in Zuid-Holland, nou al het erfgoed, een groot deel van het erfgoed. En er zijn inderdaad al heel veel risicokaarten en klimaatkaarten. Maar wij hebben eigenlijk gekeken wat op basis van de data die we nu beschikbaar hebben, dus klimaatdata en data van erfgoed, dus waar het ligt, gebouwen, archeologie, immaterieel, groen erfgoed, gemeentelijk monumenten. En eigenlijk gekeken, wat nou als we die combineren, kunnen we dan iets zeggen over eventuele risico's die daar aan verbonden zitten? Ja, want we denken altijd dat die monumenten staan er al, nou sommige al eeuwenlang. Dan denk je, ja, die blijven wel staan. Dat is zo gewoon dat die daar staan. Maar blijkbaar kunnen die ook bedreigd worden dus. Ja, monumenten die kunnen inderdaad, die gaan al heel lang mee en die kunnen ook wel wat hebben. Alleen het gaat nu allemaal een stuk sneller. Zeker als je kijkt naar toenemende hitte die ervoor kan zorgen dat er extra scheurvorming optreedt of vernatting of juist verdroging die de funderingen aantast. Dus eigenlijk een soort cocktail van verschillende factoren, waaronder klimaat, maar ook wat wij daarmee doen en omgaan, die eigenlijk dat proces kunnen versnellen, als je daar niet over nadenkt. Ja, ik zag die klimaatkaarten even. Nou, daar moet je wel goed naar kijken. Wil je daar iets uit kunnen halen? Want het heeft heel veel kringetjes. Ik dacht, nou, het zal wel. Ja. Ik ga het wel vragen. Maar is het ook voor de gewone burger bestemd, of die zich erin kan verdiepen, of zich inhoudt? Het is meer voor de bestuurders en voor alle mensen die met de monumenten te maken hebben, zoals jullie ook. Ja, hij is eigenlijk voor iedereen bedoeld, maar het is ook meer, ja, de data die je nu op kaart ziet is eigenlijk een eerste aanzet. Dus het is nog niet heel erg bedoeld om voor elk specifiek puzzelstukje of postzegel een uitspraak te doen, maar het is eigenlijk meer een eerste kaart die je kan gebruiken om het gesprek aan te gaan. En wie wordt er verantwoordelijk voor die vernieuwing van die monumenten misschien, of die verandering of die bedreiging die er is? Zijn dat de gemeenten? Ja, dat zijn we allemaal eigenlijk. Het hangt natuurlijk af wie de eigenaar is, maar eigenlijk zijn we er allemaal ook verantwoordelijk voor. Want het stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens. Het stopt ook niet bij je eigen pand. Het is een vrij grote opgave die we in alle andere opgaven en natuurlijk in de ruimte hier in Zuid-Holland waar we mee te maken krijgen. Ja. Dus we hebben er allemaal een rol in. En om het goed aan te kunnen pakken is het ook wel echt goed om dat in gezamenlijkheid te doen. Maar dat gaat wel veel geld kosten. Ja, dat zou natuurlijk eventueel kunnen, maar ja, dat is met heel veel opgaven het geval. Dus daarom zijn die keuzes ook goed om te maken, om daarover na te denken. En ik denk ook als je dit goed inbedt en je neemt het ook mee in het totaal van de ruimtelijke plannen, dan maakt het daar ook een goed onderdeel van uit. Ja. En dan is het ook niet dat erfgoed weer een hoop geld hoeft te kosten. Het levert ook enorm veel op. Jullie hebben in ieder geval met die kaarten een bewustwording op gang gebracht, denk ik, over hoe we met onze monumenten om kunnen en moeten gaan. Ja, we hebben in ieder geval geprobeerd om aan te zetten om ook te denken, in ieder geval eens verder te kijken wat voor risico's er überhaupt kunnen zijn. Ja, dat is duidelijk. Goed. Ja, dat was voor ons ook even ook de vraag. Ja, het was soms wat anekdotisch, ook als we mensen in gesprek gingen. We zien het wel, alleen we hadden er weinig grip op. En ja, met zo'n kaart kan je er in ieder geval wat meer. Ja, het staat ergens nu. Ja, dat is vastgelegd en we kunnen er allemaal naar kijken en het tot ons nemen. Hoe kan dat overigens? Kunnen we die kaarten als gewoon publiek ook bekijken, ergens, via de sociale media? Ja, die staat online en die is ook via onze website is die te bekijken. Daar staat ook de bijsluiter met wat meer toelichting. Mm-hmm. Dat gaat ook wel aan, dat is best complex, dus best complexe materie. Dus daar zit ook een uitleg bij. Ja. En die is voor iedereen gewoon te bekijken. Erfgoedhuiszuidholland.nl, schat ik zo? Ja, daar is inderdaad te vinden. Op klimaatrisico, daar komen we daar een hele mooie lijst met een link naar de kaart, het rapport en ook de bijeenkomsten die we hebben georganiseerd om hier tot dit product te komen. Ja. Maar dat staat allemaal op die website te vinden. Dus als u geïnteresseerd bent, dan kunt u daar in ieder geval kijken hoe het in de toekomst gaat met het erfgoed. Ik dank je wel voor het gesprek, Nick Warmerdam, senior adviseur archeologie van het Erfgoed Zuid-Holland. I don't get many things right the first time. In fact, I am told that a lot. Now I know all the wrong turns, the stumbles and falls brought me here. What if I'd been born 50 years before you in a house on a street where you lived? Maybe I'd be outside as you passed on your bike. Would I know?